أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الروم ده أوم آيات سخشرو برلسم آيات بني ده ختم د جې ربط د دانند دا سبق ربط تړاو د ما قبل سبق سره پدې کې دي چې دا تیر درس چې دی هغه پر کم توري ودر دی لا يعلمون ولكن اکثر الناس لا يعلمون چا قصې ته لا اشاره وکړه هغه د رومیانو د پارسیانو د جنگ او په هغو کې هغه پیشنګویي مخکې خبر چې یو خبر نه وي پیښه سوې بیا پیښېږي مخکې اخبار وکړي دا مخکنی اخبار الله تعالی وکی چې دغه رومیان بیرته غالبه کیږي په یو څو کاله کې د درو څو نستر مو پورې په دغه کې بیرته غالبه شي او چې دی غالبه کیږي په هغه ورځ به مؤمنان هم خوشحاله کوونکي دي ته به یو کامیابی په لاس ورغلي چې دغه سهم پیښ شوه چې د بدر فتح کېدله د بدر په غزا کې مؤمنانو کامیابی حاصلول په دغه ورځ باندې دا خبر خپور سو چې رومیان بیرته پر پارسیانو باندې کامیاب شول هغه علاقه چې د لاس ورکړي ټولې بیرته ځینې ونیولې نو دا یو داسې پیشنګویي وسول چې په دې کې د نبی علیه صلات وسلام د نبوت بالکل داسې یو پوخ دلیل پکې پیش شو چې کدا سړی نبی نه یې داسې پیشنګویي څنګه کول چې خبره اووه کاله بیا بعد کیسه وسوه اووه کاله بعد کیسه پیښېږي دی نن تا ته ټکي په ټکي خبر ووایي خو دا معلومداره د ده د علم نه دی د الله ورکړی دی ځکه دی خو نه مدرسې ته تللي وي نه سبق ویلي شیانو ویلي نبي علیه الصلاة والسلام نو د نبي علیه السلام نبوت داسې برملا ځینې ښکاره وو او دغه د الله تعالی امداد دا داسې برملا ځینې ښکاره وو چې د الله په امداد وسوله دغه نه مغلوبه بیرته غالبه کول نو دلته ویلي وو چې ولکن اکثر الناس لا يعلمون اکثر خلک داسې چې اوس هم نه پوهېږي چې د نبي علیه السلام پر نبوت باندې څه شي وکړي ایمان راوړي اوس هم نه پوهېږي چې د قرآن کریم پر حقانیت باندې ایمان راوړي نو خلاص د خبرې مې دا دی چې په تېر درس کې دا خبره جوته سوله چې کفار پر آخرت پر نبوت نبي علیه الصلاة والسلام دی ایمان نه راوړي منکر د دې جاهل دی په دې خبره باندې په نن درس کې چې دی علاوه دې لکه د نبی علی السلام د نبوت چې تر مرس پین دی دغه رقم د یې پیش کې منکر دی نیمه نه جاهل دی په آخرت هم دغه جاهل دی د دی بازی دغه دنیا ویني دغه دنیا کارو باندې ش سر خلاصي د اخرت مسلیت چره ولې خلک په خبر ګورون دي د اخرت په باره کې دی نه جنت پیژنې نه دوزخ پیژنې من خو اوري چې په خپل زړه کې یقین پر وکي نو خلاص ته خبرې ده چې په کې درس کې جهالت د دوی ذکر سو د نبوت د نبی علی سلام په نن درس کې په جهالت د دوی ذکر سي د اخرت څخه چې په اخرت باندې دی دغه رقم جاهل دي نو یوازې د جهل په اخرت نه بیانې سبب د جهل یې مالاش چې دی دا جاهل ولې دی نو دی خواه دی پویش دی دنیا دا غصی باریک باریک کارونه کردی چه نور انسانان رو تا عجیز دی او چه اخیرت کرا ولی دی پا قبر گرون دی ولی گرون دی علای سبب داشتی چه سبب چه دی اغا دا دی توغلو اغا دا دی دیر انهماک دی دی دنیا پا امور که دی و دنیا تا ورغوطا دی ولی دی دنیا پا دریاب دوب لکا چونگاش دی دل تا غوطا دی کرسن د اخرت په دغه نه ویني کله داسې نه دی چې د دماغ کار نه کوي هغه سبب د جهالت یې مرا په ګوته کوي پر دې سبب باندې چې په ګوته کې بیا الله تعالی توبیخ ورته ذکر کوي چې دغه د سزا د نه خلاص ته خبرې ده چې په نن درس کې درې خبرې شوې جهالت د دوی پر اخرت چې دی پر اخرت جاهل دی لکه پر چا چې جاهل د نبی علیه السلام پر نبوت په کې درس ښکاره شو دوهمه خبره دا ده چې ولې دی جاهل دی سبب یې څه شي دی په دنیا کې ډېر منهمک غوټه دی دریمه خبره چې سزا ورته ګوري دی په دې بانو نه خلاصې چې ما خو د دنیا کار کاوه داسې وستر جمعې ته متوجه شو الله فرمای ویعلمون دوی علم لري پوهیږي ظاهرا په دغه ښکاره من الحیات الدنیا د دې دنیا د ژوند دغه دنیاوي ژوند چې دی د دې په دا ښکاره او په دا ظاهر پوهیږي په حقیقت اثر نه اخلاص د دنیا حقیقت څه دی پانی ده بقا نه لري د دنیا حقیقت دغه دی دنیا فقط د امتحان لپاره الله پیدا کړ دی چې خلک دي لکه د ګل میدان ته جوړ دی پر لې لکی دا دی ګنټو د پر دې سن دي چې باران د میدان اوار شو د در قیامت دی چې ډیرو کې دی جوړ دی دا درې ورځې بل د عوام نه کې بل بیرته سره خراج چې لاس تور میدان ولړې جوړې پر ګرځي یو وخت انسانان او فلک او دلته ناس چې وګړي جوړ کړي دغه دنیا عین دغه رقم دی یو کیل زید دلته لو تعالی خلک لکړي چې امتحان کې چې کم یو کامیاب کیږي نک عمل کم یو کینو دغه حقیقت درک د آخرت زده کی خو دی چې د دنیا د ظاهر درک یې حقیقت نه درک چې جوړ شي لکه مال کشنیان چې دی هغه دا کیل ته ګوري د کیل حقیقت نه درک چې دا فقط یو څو ورځې د پاره دی په پای کې یو مډال بیا لري ورکول کیږي بس دغه غاس ته ګوري یو سړی چې بیا نه کیږي هغه د خپل بونو چې دوی یې درې ورځې په پای کې واکامیاب ده بل ناکام ده دنیا حقیقت عین دا غس دی چې مؤمن شي هغه کامیاب دی چې کافر هغه ناکام دی مډال جنت چې برای الله پاک کامیاب تور کی کنو د ورځې سزا تور لري ورکی نو دلته ظاهر تورې ذکر کی علمون دی علم لري ظاهر پر داشکاره من الحیات دنیا د دنیاوی ژوند دغه ښکاره ته ګوري دی چې دا نو د عبدالعباد ته پاره ده او هم عن الاخره هم غافلون و هم دی عن الاخره د اخرت څخه چې بیا دا ورسته دغه سي اخرت راځي جنت د رخ کې ال ته دی دغه څخه چې هم دی غافلون غافل دي نه خبر دي جاهل دي نو دغه دی جهل د دی د چا څخه را ښکاره کې دی جهل پر اخرت لري او سبب چې شي چې فقط علم ظاهری د دنیا نو چې الله پاک دا خبر ول چې يعلمون الظاهر من الحیات الدنيا د دنیا پر ظاهر دی پویږي نو دغه علم هم دونه جوهر علم دی دا ظاهر باندې دی چې وس د دې تخنیکات ته وګوره چې دې کې متیارې او داسمن په هوا کې په واکړي دي دوله سوانه پر پکښې سپاري د مثال په تور څو سو اټانه باره را برخړي او اسمان کې راځي په مزکه باندې کښې چې ته پورته کېږې څنګه بیا کښېنې څنګه د دغه نواز نه سره سره خو دا علم دی چې الله تعالی دی په ظاهر د دنیا ډېر ښه پوهېږي په دې باندې د مثال په تور که د دوی د نورو ټکنالوژي ته وګوري چې ښکاره کوي د موبایل څېوره څه د ټلویزیون څېوره څه در پاکس څېوره څه چې دا خطونه دي دلته ګوتې پر داسې داسې کې خطې اوغه دي په امریکا کې را اوسي اوس ورته چې دا څنګه ولاړې په هوا کې دا خط خو دا یو برقي تماسونه دي د مثال په تور د دوی اپولو وي چې تر مریخ ولاړلې د هغه ځای څخه چې دوی د مثال په تور کوم تصویر رالېږي پر لارې لس دولس منټه اخلي دا څونه بعید ځای دی اوس که د دې ځای ته امریکا ته میسیج لېږي لس سکینټه به وانخلي دستي ورسېږي هلته ښکاره کړي چې ورسېدي د هغه ځایه څه لس دولس منټه پر لارې باندې اخلي نو اوسه ته اندازه ولګوه چې مریخ چیرې دی جهان چیرې دی د دې ځای یو شی لېږي هغه هم دا رقم شی دی چې انسان نه دی په کښې کې ناست کنټرول یې بېرته د دې ځایه کول کېږي چې کښېناستئ یا ولاړئ یا هلته سو یا دا

تا غورز در پیاد که چه دستوری بگرده لکه تسپی چه وشکیش ده قصه بپردام زکر سره گیرس خراب است تبا بسه گرده بسره وشکی دا واسه یو نظام دی پا یو معنوی تار پیو دهی یو معنوی تار دی چه پستور بنا من میره چه سپرموی پخبل زایی که پر لرهد سرخی تر دا غزایی نا آخواتا کیر ندی آخواتا بس دا بل به المر دغه به خپل ځای کې مزکه به خپل ځای کې د سیاري چې د رواني دي د ستوري چې د ګرځي خپل په ځان کې دا چې الله پیدا کړی په سخت کې لکه د مثال په توګه د ساعتو مخ خو به مجدل دي عقربونه چې به جګر خپل په طبیعت روان دي په خپل ګام باندې د کیګر په خپل ګام باندې روان دي سانه ګر به په خپل ګام باندې روان دي چې ناس اخلاص کړي به ګراري یې به په خپل ګام باندې روان دي د موټر نستي د غره کم دی وګراري څنګه ګرځي بلې څنګه خو یو نظم دی هغه دی پیدا پر بنا د موټر زغل پرڅو کې زغل د مرسیکر په نس کې د غره کم نظم دی ګراري اني چې سره سرخه خدای نظام هم د غره کم یو ماشين دی جوړ دی د سپیو تر په ودلې دی خدای غه تر یو وخت الله ورشکی تر هغه د الله قدرت دی بره به دغه سپر کړو ک پرسه لکه هغه د وګل اسوره شکر له وې زری زری ستغه سی وې ذل کواکب انتصرت چې د استوري دغه رقم سی لکه نشارو خونه لکه پرزوم چې شی به پاشه کله په نازمین یوې دوی رزغلی چکلیټ نه خو دې دوی رزغلی علاوه دا به دغه سره پاشه زه به دغه خراب تر اف کوم نو دغه اجل مسما او سره و چې دا یو معلومه نه ټاله دا خبره هم سره زکه دا د ابد لپاره د نظام نه چلیږي إلا بالحق ما قرنا بحق وحكمة في ذاك الوقت وأجل مسمى أو في معلومة يرتسر جال تخبل تيم دي شي دغنا كدار دي بأورس دا جهان اكسبيريج ختميج كسر وإن كثيرا من الناس وإن بشك كثيرا بخدير من الناس دي إنسانان وسخسر كم دي بلقاء ربهم لكافرون بلقاء بملاقات سر ربهم ده رب دي لكافرون دي وسمين كاركون كده پراغه سر بیاره علا و تعالی ده سد سوری ده سیرو بند کردی دی چه داغ نظام تا چه ده دمزی که ده اسمانو او ده دیپ ما بینز که چکه موجود داتی و داغ تا گوری اغا ده علا و تعالی و حکمت ده نو رسیش و داغ خبری تا نو رسیش چه ده عباد پارن دی اجل مسمال ری خپل کم ده قیمت پرازگر ده خرابیش پراغه سر بیاره ده ده علا و تعالی ده ملاقات یعنی چه ده علا پا حضور که بزر در ایرم پشتن برا سکیش چه زما پر دام زکر بجه ده جامتون تانوشی جان کری حق بجه کم ادا کری تا به کم شکری ده علا و تعالی پا در برکی پیش کری ده دغه لقات څخه دی منکر دی و ان بشک کثیرا بخجر من الناس دخل بسخه بلقاء پر ملاقات مخامخ کېدو ربهم درب ددی لکافرون دی انکار کوون کې دی کافر دی برایتی لقدم لاسا خبره قیامت در لی فکر ته دری د شوکو څه معجید خبر له شوکه څخه الله دغه رقم شی دی سره دغه چې د نظام پر سونه حکمت باندې ولار دی نو دا دی اغه انکار د اخرت څخه ګور دی په صراحت ذکر کې چې دغه څخه منکر دی بيالا پاک فرمای او لم يسيروا في الارض هذا مخکی خوره چې بخپل ځان کې تپې کروه چې دا نظام د غي جوړ دی دا د مسخرو د پاره جوړ دی خو لا که دغه ګیر میدان دغه ست مسخرو د پاره جوړ دی لا یو هدف حکومت لري اگر چې باطل هدف پیدا دي مثال په تو په لکو روپیه مصرف کړي میدان جوړ کړي رب العالمین چې دغه د جهان میدان جوړ کړي دی ته خپل ګریوان کې سر کړته کړه وسالا پاک وای چې شګ ګریوان ته سر نکړته کړه په خپل ګریوان کې په داخل کې د اسمانو د مزکو فکر نه وای بل شی بدر وشه هغه به دا د خوته سیاحت کوي اوس خو نو خلک په موټرو تیارو کې دي چې پر روشان را سیاحت کوي وغوته الله پاک وایي ختم دی د مکې څخه د مثال په تور کاپیلا بار کې تر شامه یې بیا د مکې څخه بار کې بویزید یمن نه پورې بیا خو په دا لارې کې چې ته شام ته ځې خو د صالح علیه الصلات وسلام د قوم چې هغه سموجان دي د هغو ښارونو کې په مخ کې دي د مثال په تور د هود علیه الصلات وسلام د قوم چې عادیان دي هغه لکې په مخ کې دي د لوط علیه الصلات وسلام د قوم خو هغه لکې په مخ کې دي د دغه سم ته کار نه اخلي سیدی ستا خود نو تبرا وزاس ان پرم جو مغم دونه کارم که چه دست مانو بودم زی که پا تخلیق با نزمه سر خلاسی از ترگی خوب بلی کار که دقیق کورونه چه جور جی تور زی چه در یه کور پشتنو که برای یه دره نیم زره کاله کش دغه 15 زره کال کیر دغه 15 زره کال خو دلته وسړی وسدی دغه چغالانو نه جوړ کړی ده دغه نقاشي پکشي کسي وي نقشي ور دی دغه خرافه زحمت شسی وي غرونه سر وهلی دي معنا را تراشلې دي نو دغه کار چې د خلک څه شو اشن چې پلار مرس خور مسای به پاته وای مسای مرس کړ وسای به پاته خو معلومه ده چې دا د الله عذاب راغلی کړ وسی او دغه کنه دی پریش مسیته سر جم ټولې هلا کړی است کړی خدای ته دې دلیل دی کنه وای خوستا کور ولې نه پاتې چې پلار مرس زوی گزاره کی چاغه مرس مسای گزاره کی چاغه مرس کړ وسای گزاره کی د دې کړ وسیان کوسیان نه ختم سوالاوی رښمی گسره وروښه خدای دې څه کار واخله او لم يسيروا اي دي تک ندی کړي سیر ندی کړي په ارض په مزکه کې فینظروا چې دی وګوري کتلې وای چې کیف څنګه کانو عاقبته انجام

د جهالت وروسته چې دا د دې جاهل او د آخرت ته ولي هغه د دې انهماک په دنیا کې ذکر کوي چې علمونه ظاهره من الحیات الدنیا چې په دنیا کې زی مړی غټو او د خپل عقل ته د آخرت لپاره کارګر سره نه اخستی نه د غس ګریوان ته سر ته کاوه چې په اسمانو مزوک کې فکر وهلی وي د مابین په مخلوقات کې فکر وهلی نه د سیاحت کار اخستی چې ګرځېدلې وي چې دا خلک څه سوچ دا غس عبرت اخستی وي چې دا یې نه کول نو الله توبیخ وسده سي وړاندې کوي الله فرمای وای ثم بیان وکانا و عاقبت عاقبت الذين دا اغا خلقو اساؤو چو دی بجی کرده و السوء بد عقوبت و مولا خالی دا اساؤو دا السوء دا چو دی دا رکم لک احسنو الحسنا بخبر پوز ولی وس احسنو اغا دا اسم تفضیل سغا دا احسن مذکر دی الحسنا ام دي اسم التبذيل دي فقط مؤنث دي الساؤو مثل اسوؤو دي لك احسنو يا لك ازربو اسم دغدي اغا اساؤو خوان فعل دي دغ السؤات دي اغهم د اغا دغ سر دي د اسوؤ پر افعل پر وزن بل دي السؤاي الحسنا وزن دي فعلا دام دي اسم التبذيل سغاده نو السؤا ما نال دير بث لكم راي اگر دير شقت چدي نو د السؤا بي موصف غادي د عقوبت چا عذاب دي نو دش وسترجمه کي رسوم بيان وكانو عاقبت انجام د چا انجام الذين ده خلق اساء چدي بدكاري کړي او بد بدكار نه کړي دوغه انجام نو چي شو العاقبه السوء اگر عاقبت موصف دل ته نست عاقبتنا عقوبت العقوبه السوء هغه عقوبت عذاب السوء چ اگر دير بد تر ارسنګ بد عذاب ده بد ده اگر نو بد عذاب چي شتي تر ټول بد عذاب اگر دو رخ عذاب دي علاوه دي دغه نو دغه اگر عاقبت و اگر نتیجه اینو نو دغه السوء خبر دي د کانه د پار عاقبت الذين اساءوا غيف مجده کې د اسم دي ثم بیا کان و عاقبت انجام اخره نتیجه الذين ده خلق اساءوا چې دي بدکاری کړی و دوغه انجام و نتیجه نو چی شو ام السوء بد عذاب س اگر عذاب نو چې دي هغه موصف تي چې العاقبه السوء ولینو د دې د عاقبت سوء را ووتی سوء معنا بد را ووتی دا ویل ان کذبوا بآیات الله ان د دې چې اتسخه کذبوا چې دې دروغ ګڼل کړي وبي آیات الله په آیاتو سره د الله تعالی خدای الله تعالی آیاتونه هغه معجزې چې ورته تلې هغه دروغ بللې وکانو دی وبها فاغ علمو آیاتو سره د الله تعالی یستهزئون دی استهزاء پکول که سره رخشان د مثال په تور لکه مور پلانې سړي پلانې ته نصیحت کې هغه د خپلې پېښې کې د خپلې پېښې خو نو رخشان دي نو خو موسی علیه السلام دی نور نه بیږي چې معجزه به پېښې ول ته به بار اورته ول یاره جادوګری خو جادوګری خو رخشان دي چې معجزه ولا ته د جادوګر ټول ورته وایم یا به بار اورته ول یاره سیار لیونه نو لیونه ته د انبیا او مقام وګوره چې هغه د دنیا په هغه پټ پټ اسرار الله په یو جاو ته د لیونه حکم پرکې او هغه داسې یو پخې پخې خبرې کې چې مال د نبی علیه السلام خبر وکاله بعد هغه سي وخت چې هدا وایله نو خو الله ورشه ولې دا خو د دې دلیل دی چې نبی دی او ته ودته یا د ساحر لقب ورکه یا د مجنون دا ورکه یا چې هغه ډیر شاهزاده لقب ورکه برای شاعر دی شاعر خون پر واهمات پر اصلي واهيات او واهمه شانو باندې چې شکیږي چې په واهمه کې راګرځي پر وغو ژغیږي پر حقیقت اکثره د شاعرانو خبرې نه وي بنا بس هغه سی وګړي ګرځار دنیا په شعر په الفاظ کې درته جوړ کی نو برای بل الله شاعر دي درکم خو اصلي حقیقت داو چې د نبی و نو دي استهزاء پک ول علاوه د وجه څخه د دې عاقبت کوم راوتی السوء عاقبت خو خلکو چې باجه کول عاقبت السوء دي سوء معنا بد عذاب بد عاقبت چې هغه د ژختي علاوه الته د عاقبت گندیش ولی اندجه جه تکذبو چې دې دروغ غړل کړي او بیا آیات الله په آیاتو معجزو ته الله تعالی غي دروغ غړل لکه د صالح علی السلام قوم چا وشه برګ سره هلاك کړل قتل وکانو او دی وبها فدغ آیاتو علی موسر د قدرت الله یستهزئون دی استهزاء او دروغ غړل کول نو تر دغه ځای پورې د مضمون پرسو چې د دې جهالت په باره کې د آخرت هم سرګند کی د جهالت سبب هم کی چې ارسوک شو دنیا ته ځان ورغټکی د آخرت خواته شاسې دغه شی زین جوړیږي چې بر دغه شان ما زیږي به پر سر منی نورې پزړه کې نه جنت سره د ژغ سنه بل صفه ظاهر چې پر لاس ور لاغه دی کی د دنیا انهماک او ټکی د چپک شو ټاس ډوبسي نتیجه یې دار اوځي او انجام یې بیان کی چې د عاقبت سوء سوء معنا بد عذاب چې دغه بد عذاب نه جوړیږي چې هغه د ژغ عذاب دی الله عز وجل دې موږ وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.